สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่462เรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณตอนที่6พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในพระวจนะของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนนั้นต้องมีของประธานอย่างน้อย1อย่างและของประธานนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบางคนในคริสตจักรผู้นำคริสตจักรหรือศิษย์บาลของคริสตจักรหรือผู้ที่เปิดแคมเปญรณรงค์การประกาศด้วยการรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่คนเหล่านั้นครับเพราะคนเหล่านั้นไม่ใช่ผู้วิเศษคนเหล่านั้นไม่ใช่เป็นตัวกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่พวกเราทุกคนนั้นเป็นเครื่องมือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับในหลายๆคริสตจักรนะครับมีผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งหรือพระเจ้าทรงเจิมไว้เพื่อที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในสภาวะต่างๆในด้านต่างๆในความต้องการต่างๆเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อนำคนไปถึงความรอดเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะได้ถูกประกาศกว้างไกลออกไปและเพื่อบูรณะฟื้นฟูจิตใจของผู้คนคริสเตียนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าหรือแม้กระทั่งนำคนมาฟื้นฟูมาทำให้เติบโตดูแลอภิบาลเลี้ยงดูเขาพี่น้องครับด้านต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือวัตถุประสงค์ของการที่พระเจ้าประทานของประทานมาให้กับคริสตจักรพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงว่าเมื่อเราทราบว่าคริสเตียนทุกคนแต่ละคนมีของประทานหลากหลายนะครับในแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งอย่างพระเจ้าประทานให้อย่างกว้างขวางมากหลากหลายมากประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือว่าหน้าที่ครับทุกคนต้องมีหน้าที่และพระวรกายของพระเยซูจึงจะต้องประสานกันนะครับประสานกันทำงานไปด้วยกันเหมือนกับคณะนักร้องครับจะต้องมีการประสานเกิดฮาร์โมนีฮาร์โมนีก็คือการประสานซิงโครไนซ์นะครับก็หลายๆสีรวมกันนะครับเกิดเป็นภาพที่มีสีสันงดงามคริสตจักรคล้ายคลึงกับร่างกายของมนุษย์ต้องประสานงานประกอบด้วยอวัยวะหลายหน่วยหลายอย่างแต่ละหน่วยแต่ละอย่างทำหน้าที่แตกต่างกันพี่น้องครับในความคิดของท่านอัครทูตเปาโลกายของพระคริสต์กับของประธานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นแยกกันไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นอวัยวะแต่ละอวัยวะนั้นก็มีความสวยงามของอวัยวะนั้นๆและมีหน้าที่และต่างก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันให้เรามาฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมตอนเดิมนี่แหละครับโรมบทที่12ข้อ4ถึงข้อที่6เพราะว่าในร่างกายอันเดียวกันนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นแต่เราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เราในพระธรรมโรมนะครับพูดชัดเจนครับว่าพวกเรามิได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดแต่ยังเป็นกายเดียวกันครับคำว่าหน้าที่ครับหน้าที่แต่ละอย่างของอวัยวะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหน้าที่แต่ละอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันขอให้เราจงทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ครับอย่าไปทำหน้าที่แทนคนอื่นที่เราไม่มีของประทานเราอาจจะช่วยกันได้ครับแต่คนที่รับผิดชอบหลักต้องไม่ทิ้งหน้าที่ครับ1โครินธ์บทที่12ข้อ12ก็กล่าวในทํานองคล้ายคลึงกันถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใดพระคริสต์ก็เป็นทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียว แต่ด้วยหลายอวัยวะฝ่ายทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นเห็นชัดเจนนะครับว่าจากความจริงที่ว่าคริสเตียนทุกคนมีของประทานก็นำไปถึงความจริงอีกความจริงหนึ่งครับก็ว่าทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ไม่มีคริสเตียนคนไหนเลยครับที่ไม่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบฉันเป็นคนดูนะครับฉันเสียตังค์ซื้อตั๋วเข้ามาดูแล้วบางคนก็คิดครับการเสียตังค์ซื้อตั๋วเข้ามาดูก็คือการถวายทรัพย์มาใช้บริการของคริสตจักรทุกวันอาทิตย์ก็ต้องเสียค่าแอร์เสียค่านู่นค่านี่นะครับพี่น้องครับอย่าให้มีท่านใดเลยที่ถูกมองข้ามเพราะพวกเราทุกคนนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบต่อใครครับหน้าที่รับผิดชอบต่อพระเจ้าครับผู้ทรงเป็นเจ้าของของประทานทั้งหลายอย่าให้ใครก็คนใดคนหนึ่งเอาของประทานที่เราได้อยู่นั้นไปฝังดินเหมือนกับทาสคนนั้นนะครับที่เอาเงินเอาทุนที่พระเจ้าได้หรือเจ้านายเขาได้ฝากไว้ไปฝังดินเสียนะครับคนนั้นก็เป็นทาสที่ชั่วร้ายชั่วช้าครับพระเจ้าจะไม่ประทานบำเหน็จอะไรให้เลยนะครับในขณะที่พระเจ้าประทานให้เราทั้งหลายทุกคนมีของประทานเราจะต้องใช้ของประทานนั้นอย่างถูกต้องตามหน้าที่รับผิดชอบของเราทั้งหลายแต่ละคนภาพนี้นะครับในหลายๆคริสตจักรนั้นยังไม่เกิดครับความจริงแล้วหลายๆคริสตจักรนั้นควรเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนต้องพัฒนาครับมุมมองทัศนคติของคริสตจักรหรือผู้นำคริสตจักรนั้นก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันตามพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นเราจะเห็นนะครับว่าจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรับผิดชอบในสิ่งที่เราทั้งหลายได้รับมอบจากพระเจ้าหน้าที่ตามของประทานนั้นแต่ภาพของคริสตจักรทั่วๆไปก็คือคนที่ทำงานเต็มเวลารับเงินเดือนหรือเสียพิบาลเจ้าหน้าที่ในคริสตจักรนั้นจะต้องรับนางานหักโหมครับเพราะหลายคนเข้าใจว่าเขาจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนหรือเป็นค่าครองชีพหรือบางคริสตจักรเรียกว่าค่าจ้างศิษย์บาลจ้างเจ้าหน้าที่คริสตจักรมาทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่พวกเราผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างไม่ต้องทำงานบางคนอาจจะให้ความเห็นว่าอ๋อก็นายจ้างเราเนี่ยเขาก็มีงานประจำของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องจ้างนะครับคนที่มีความต้องการคนที่ว่างหรือคนที่อาจจะมีใจมาทำงานแทนเขาความจริงแล้วพระคัมภีร์ไม่ได้คิดและไม่ได้พูดไม่ได้สอนอย่างนี้เลยครับพระคัมภีร์สอนว่าแม้ว่าศิษย์บาลหรือผู้นำคริสตจักรที่ถูกว่าจ้างหรือได้รับค่าตอบแทนหรือได้รับค่าครองชีพเลี้ยงชีพนั้นจะต้องทำงานหักโหมทำงานหนักเพื่อเป็นตัวอย่างจะต้องมีการอุทิศตัวจะต้องมีความซื่อสัตย์มากกว่าคนอื่นเพราะว่าคนเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้สอนผู้นำนั้นจะต้องถูกพระเจ้าตรวจสอบเรียกว่าเช็คบิลนะครับถึง2เท่าด้วยกันศิษย์บาลจะต้องรับงานหักโหมเจ้าหน้าที่คริสตจักรที่ได้รับค่าจ้างหรือได้รับค่าตอบแทนต้องรับงานหักโหมอาจจะมีผู้ร่วมงานอุทิศตัวไม่กี่คนครับคอยช่วยเหลือในขณะที่คนส่วนใหญ่นั้นมีส่วนร่วมในความเจริญและพันธกิจของคริสตจักรน้อยมากครับหรือไม่มีเลยผมเคยเปรียบเทียบนะครับว่าคริสตจักรนั้นเราอยากจะให้เป็นภาพของรถโดยสารก็คือคนขับรถ1คนนะครับมีกระเป๋าเก็บตั๋วนะครับเก็บเงินอีก1คนแล้วก็ผู้โดยสารนั่งสับประงกเต็มรถอยากจะให้คริสตจักร ของเราเป็นภาพอย่างนั้นไหมครับหรืออยากให้คริสตจักรของเรานั้นเป็นภาพร่างกายที่มีอวัยวะทุกส่วนทำหน้าที่แข็งขันอวัยวะทุกส่วนนั้นไม่มีอวัยวะไหนเลยที่พิการคนนั้นทำหน้าที่อย่างนั้นอีกคนหนึ่งก็ทำหน้าที่อย่างนี้นะครับเราจะเห็นภาพรวมของการประสานกันดำเนินไปอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอันที่จริงนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นอวัยวะของกันและกันเป็นคริสตจักรที่เป็นภาพของร่างกายไม่ใช่เป็นภาพของรถโดยสารครับเป็นภาพของคอรัสไม่ใช่เป็นภาพของคนเชียร์มวยแท้จริงแล้วนะครับภาพพจน์ที่ผิดเพี้ยนไปของคริสตจักรนี้เองเป็นสาเหตุหลักข้อหนึ่งที่ทำให้คริสตจักรไม่เติบโตนะครับการรณรงค์ด้านของประธานขยายงอกงามอย่างรวดเร็วการรณรงค์นี้คัดค้านสิทธิ์ซึ่งสนับสนุนฝ่ายผู้รับใช้เต็มเวลาจำกัดฝ่ายสมาชิกธรรมดาเรียกร้องให้สมาชิกธรรมดามีโอกาสรับผิดชอบในบทบาทของผู้นำคริสตจักรตามที่พระเจ้าให้ของประธานพี่น้องครับเราจะต้องรณรงค์ด้านของประธานของคริสตจักรครับให้ขยายงอกงามอย่างรวดเร็วนะครับการรณรงค์ให้พี่น้องคริสเตียนสมาชิกในคริสตจักรใช้ของประธานครับจะทำให้คริสตจักรเติบโตนะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้รับใช้เต็มเวลาครับและเรียกร้องให้สมาชิกทุกๆคนมีโอกาสรับผิดชอบใช้ของประธานนะครับตามบทบาทของอวัยวะทุกๆอวัยวะตามที่พระเจ้าให้ของประธานกับคนคนนั้นคริสตจักรหลายแห่งครับมักจะบ่นว่าสมาชิกขาดของประธานนี่เป็นเพียงข้ออ้างครับแท้จริงแล้วศีบาลหรือผู้สอนเนี่ยต้องรับผิดชอบรับผิดชอบต่อคำว่าสมาชิกของขาดของประธานซึ่งแท้จริงไม่ใช่ครับพระคัมภีร์นั้นได้พูดชัดเจนครับว่าพระเจ้าได้ประทานของประธานให้กับคนที่อยู่ในคริสตจักรทุกคนเราจะต้องสอนสมาชิกของเราให้รับใช้เราต้องสอนสมาชิกของเราให้แสวงหาของประธานให้มากขึ้นเพื่อจะรับใช้พระเจ้าได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ครับขอพระเจ้าช่วยคริสตจักรทุกคริสตจักรนะครับที่ได้ฟังเสียงจากสีบานนี้ให้เป็นพระพรกับคริสตจักรต่อไปอาเมน